Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 kwietnia, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zapraszam na serwis Trójki. Senat wraca do prac nad nowelizacjami ustaw sądowych. Władze Platformy zajmą się sprawą zarzutów dla posła Stanisława Gawłowskiego. Nergal uniewinniony. Muzyk był oskarżony o znieważenie godła Polski. Właśnie teraz powinien zbierać się Senat, który ma kontynuować przerwane w piątek posiedzenie i wrócić do prac nad pakietem ustaw sądowych przyjętych w czwartek przez Sejm. Najpierw senatorowie mają dokończyć rozpatrywanie nowelizacji pisowskiej ustawy dotyczącej Trybunału Konstytucyjnego, która przewiduje ogłoszenie 3 nieopublikowanych rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego z zastrzeżeniem, że zostały wydane z naruszeniem prawa. Później senatorowie zajmą się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym, a także ustroju sądów powszechnych i o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zmiany zakładają między innymi, że pierwsze posiedzenie KRS po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady może zwołać najstarszy wiekiem członek KRS, będący sędzią lub sędzią w stanie spoczynku. Nowela wprowadza też dwustopniową procedurę konsultacji przy odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. Według uchwalonych przepisów minister sprawiedliwości najpierw zasięga opinii kolegium sądu, a jeżeli ta jest negatywna, zwraca się do Krajowej Rady Sądownictwa. Sprawa zarzutów dla sekretarza generalnego posła Stanisława Gawłowskiego ma być tematem wyjazdowego posiedzenia Zarządu Krajowego i Zachodniopomorskiego Platformy Obywatelskiej oraz prezydium klubu parlamentarnego tej partii. Politycy Platformy spotkają się za pół godziny w Szczecinie. Gawłowski został wczoraj aresztowany przez szczeciński sąd na 3 miesiące. Wnioskowała o to prokuratura, która przedstawiła posłowi Platformy 5 zarzutów, w tym 3 korupcyjne. Podejmiemy działania związane z nieuzasadnionym aresztowaniem sekretarza generalnego największej partii opozycyjnej w Polsce, zapowiedział wczoraj lider partii Grzegorz Schetyna, a poseł Platformy Marcin Kierwiński mówił dziś w PR24, że zarzuty wobec posła Gawłowskiego mogą nie być wiarygodne. Podkreślał, że zostały sformułowane na podstawie zeznań osób, które same miały konflikt z prawem i są związane z PiS-em. W Polsce widać, że rozpoczęło się polowanie na polityków opozycji. Ja mam takie wrażenie, jak czytałem te informacje prasowe dotyczące Staszka Gawłowskiego, no to, że jest coś jednak kompletnie nienormalnego w tym, jeżeli główne zarzuty opierają się na zeznaniach 3 osób związanych wcześniej z PiS-em, każda, która ma problemy z prawem. Koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński przekonywał wczoraj, że działania CBA i prokuratury są w pełni uzasadnione i nie mają żadnych znamion działań politycznych. Pojawiają się ciągle nowe wątki, więc obawa matactwa ze strony Stanisława Gawłowskiego moim zdaniem jest obawą realną i taki środek zapobiegawczy jak tymczasowe aresztowanie jest w pełni uzasadnione. Obrońca posła PO, mecenas Roman Giertych zapowiedział złożenie zażalenia na decyzję o tymczasowym aresztowaniu Stanisława Gawłowskiego. Szczeciński sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla mężczyzny, który w piątek groził nożem dziennikarzom zgromadzonym przed prokuraturą krajową w związku ze sprawą posła Gawłowskiego. 30-latkowi grożą 2 lata więzienia. Jak podała w piątek policja, mężczyzna był pod wpływem alkoholu. W przeszłości był notowany za przestępstwa przeciwko mieniu. Nergal niewinny. Sąd okręgowy w Gdańsku uniewinnił lidera death metalowej grupy Behemoth Adama Darskiego, oskarżonego o publiczne znieważenie polskiego godła. Sprawa dotyczy materiałów promujących trasę koncertową zespołu pod tytułem Rzeczpospolita Niewierna. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. O uniewinnienie muzyka wnioskował jego obrońca. Prokurator żądał kary 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz 10 tysięcy złotych grzywny. Jeszcze przed południem powinno być znane nazwisko nowego ministra cyfryzacji. Wniosek premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie trafił do Kancelarii Prezydenta, zapowiada szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Jeżeli uda się zgrać wszystkie sprawy organizacyjne, to być może już jutro zostanie powołany nowy minister cyfryzacji. Nadzór nad resortem cyfryzacji ma obecnie premier. Wcześniej szefową resortu była Anna Streżyńska, ale została odwołana w ramach styczniowej rekonstrukcji rządu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na zmianę słońce i chmury w województwach zachodnich i na północnym zachodzie opady deszczu. Deszcz popada też, ale przelotnie na pozostałym obszarze. Od Śląska Opolskiego i Górnego przez Wielkopolskę, ziemię łódzką, Mazowsze, Kujawy, po Mazury pojawią się burze. Od 18-20 stopni na zachodzie i Pomorzu, 23 w centrum do 25 na południowym wschodzie i krańcach wschodnich, chłodniej na wybrzeżu, tam tylko od 9 do 16 stopni. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel.

And if the stars ever fell one by one from the sky, I know Mars could not be too far behind. 'Cause baby, this kind of beauty, it's got no reason to ever be shy. 'Cause honey, this kind of beauty, the kind that comes from inside. Druga godzina naszego spotkania w audycji do południa. Szukałem wczoraj, jak zwykle, na stronach This Day in Music. Pod datą 16 kwietnia jest taka informacja, że w 1994 roku Prince miał numer jeden w Wielkiej Brytanii, piosenka The Most Beautiful Girl in the World. To nic takiego, ale okazało się, że to był jego 37 singiel wydany w Wielkiej Brytanii, a pierwszy numer jeden. Wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem. Ale pamiętam bardzo dobrze, kiedy ta piosenka się ukazała, bo ona była taka trochę zaskakująca wtedy, jak na Prince'a. Zresztą on wtedy zmienił imię, jakoś tak się nazywał, nie wiem. Symbol. Mówiliśmy symbol, bo nie bardzo było wiadomo, jak to ugryźć. Piotr Metz, a właściwie powinienem powiedzieć kolega Stinga i Shaggy'ego. Witaj. Dzień dobry. Miałeś pracowity. Siedzisz na miejscu Stinga. Podobno się strasznie wierdził na tym fotelu, bo mecz oglądał. A Shaggy dyszał. To miałeś bardzo pracowitą sobotę i niedzielę. Tak, ale... Jeśli o to chodzi. Nie narzekam, tak powiem. Bardzo sympatycznie było, byli zmęczeni mocno sobotę, musimy przyznać. Ale podobało mi się to, że wykazali poczucie humoru, bo kilka razy zadałem im pytanie z gatunku podchwytliwych i Shaggy łapał szybciej dowcipy, o tyle, tyle powiem. Jak zapytałem o... różnice światów, z których pochodzą, bo jeden z wojska, a drugi z policji, to Shaggy złapał od razu, a Sting po chwili dopiero. A ja słuchałem koncertu, bardzo dobrze to było w radiu słychać. Byliśmy ciekawi, jak ta konfiguracja muzyczna wypadnie, chociaż można było przypuszczać, że przy akustyce Lutosławskiego i z Dominikiem Millerem na gitarze to będzie pięknie grało. Nasz kolega Jacek Gładkowski zrealizował dźwięk wspaniale i rzeczywiście brzmiało to przynajmniej na sali doskonale, jeżeli potwierdzasz, że w radiu też świetnie, to... naprawdę świetnie. No i dali się namówić na bis, co traktuję jako swój mały osobisty sukces, bo to nie było w planie, a to Shape of My Heart było. Dobrze, że Dominik był, bo to właściwie on też robi ten numer, prawda? No to co dalej? Dzisiaj wpadną też? Dzisiaj to oni już wpadli zupełnie gdzie indziej. Zresztą wczoraj, jak publiczność tak już trochę ochłonęła po koncercie i zaczęły się tam prośby, że płytę, że zobaczyć i tak dalej, to oni już byli daleko od Lutosławskiego w samochodach. No taki mają zwyczaj, że po to błyskawicznie jednak znikają. Może dobrze. Ale publiczność też było dobrze słychać, że bardzo dobrze i żywo reagowała na koncercie. I głośno, i entuzjastycznie rzeczywiście. Pochwalmy publiczność, tak. No tak, jutro piosenka dnia, a dzisiaj... Ty w sprawie warszawskiego kombo tanecznego. Oni są z Trójką zaprzyjaźnieni. Niedawno u nas występowali. I dlatego pewnie zgodzili się, żeby płyta poświęcona Stanisławowi Grzesiukowi była u nas płytą tygodnia troszkę wcześniej, bo o ile pamiętam, premiera jest dopiero w piątek. Mhm. My przez cały tydzień będziemy słuchać tej płyty. To, że Janek Młynarski od zawsze grał na ulicy, po podwórkach, jakby kultywując tradycję takiego grania sprzed wojny i w ogóle wcześniej, to wiemy doskonale. Myślę, że to jest dla niego jakieś spełnienie marzeń. Okazja jest doskonała, bo płyta nazywa się 100 lat, panie Staśku. Mamy piękny jubileusz. Podoba mi się bardzo to, że zespół i Janek potrafią znakomicie wybalansować jedną rzecz. Zachowanie tradycji, odniesienie się do tej tradycji, no i unowocześnienie. To jest podobnie jak przy płycie Masecki-Młynarski. To jest przepiękna kombinacja współczesnego podejścia i tradycji, nie takiej cukierkowej, lukrowanej, powierzchownej, tylko tradycji polegającej na zrozumieniu tego, na czym polegał urok tamtej epoki, no i wielkość jednego z naszych niezapomnianych bardów. Płyta przez cały tydzień u nas. Myślę, że warto się temu przysłuchać trochę inaczej niż tylko jak ciekawostka z dawnych lat. Warszawskie kombo taneczne, 100 lat panie Staśku, nasza płyta tygodnia. Piotr Metz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Mamy jak zwykle płyty dla państwa. 71335, proszę pisać. Klawo, jadziem. U Brąki w stawach jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista, jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy i fajno jest. Jest Stasiu Baca, apeluś maca, czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się wela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził grapy, palą się papy i fajno jest. Tę baczność proszę, koszyczek klawą, tamulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i Bóg o cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką i zmiana da. Tym wielkim tłoku ktoś felkie z boku i felka guza ma na oku. A Bronka krzyczy, policja, to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki. A helka krzyczy, policja, i budko wryja i fajno jest. No zwłaszcza Helka krzyczy policja. Warszawskie kombo taneczne, 100 lat panie Staśku, nasza płyta tygodnia dzisiaj dla pani Barbary do Wrocławia i dla pana Adama do Tomaszowa Lubelskiego. Father John Misty. Just my filming for the seventh time. We have no knowledge of a film that is being shot outside. Those aren't extras in a movie, they're a client. Tell no, they aren't running lines, and they aren't exactly thrilled. Would you like a regalo on the patio? Is there someone we can call? Perhaps you shouldn't drink alone. I'm feeling good, damn, I'm feeling so fine, and I'm living on a cloud above an island in my mind. Oh baby, don't be alarmed, this is just my vibe. I don't need to walk around, no, it's not too bad a climb. Father John Misty zaśpiewał piosenkę Misty Tillman, 23 minuty po godzinie 10. W ostatniej Markomanii zaprezentowałem Arta Garfunkla Bright Eyes, piosenka napisana przez Mike'a Batta, i natychmiast przyszedł właściwie list, żeby przypomnieć takie nagranie, które pojawia się chyba tylko tutaj, bo ja przywiozłem je z targów płytowych Midem, styczeń 1987 roku, jeszcze wtedy na winylowej płycie, i nie mam płyty kompaktowej. To jest nagranie z taśmociągu, przegrane najpierw z płyty na taśmę, a teraz z taśmy. Art Garfunkel śpiewa piosenkę Mike'a Batta As Long As The Moon Can Shine. I must have known that it existed, but I couldn't quite conceive it. I was always the loser in a phase of the heart. Well, you know how when you find something that you want, you don't believe it. No, you can't quite believe it when the good times start. I used to think of love as just a dream that disappears, but you've taught me more tonight than I have learned in all these years. As long as the moon can keep on shining and the sun keeps hanging in the sky, no one can take what flows between us, no one alive. As long as the moon can keep on shining, as long as the moon can shine. Some people search for people, and some people search for freedom. Some search for nothing but the thrill of the chase. Well, you know, sometimes you search for things just to find that you don't need them. Or you search for the right things in the wrong kind of place. I used to think of love as just a promise people make, or a game that people play, or just a risk that people take. But as long as the moon can keep on shining As long as the moon can shine. As long as the moon can shine. Tak, po latach mam tylko tą jedną piosenkę na taśmie, As Long As The Moon Can Shine, The Hunting of the Snark. To jest taka bajka napisana przez Lewisa Carrolla, a potem oprawiona muzyką przez Mike'a Batta w 1987 roku. Ale widzę, że pojawiła się płyta kompaktowa w listopadzie 2010. Może trzeba by jej poszukać. A poza Mike'em Battem i Artem Garfunklem, Cliff Richard, Roger Daltrey, Justin Hayward, Julian Lennon, Midge Ure oraz Dennis Williams, żeby wymienić tylko niektórych. Przede mną następna płyta. Elton John i Bernie Taupin napisali tak wiele pięknych utworów, a teraz na płycie Revamp śpiewają to różni artyści, na przykład Coldplay. Wise men say, looks like rain today, crackled on the speakers, trickled down the steepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us, it's all worth it. We all fall in love sometimes. The full moon's bright, starlight filled the evening. We wrote it and I played it. Something's happening, it's so strange, this feeling. Naive notions that were childish, simple tunes that tried to hide it. When it comes, we all fall in love sometimes. Wise men say, looks like rain today. It crackled on the speakers, trickled down the sleepy subway trains. Heavy eyes could hardly hold us, aching legs that often told us, it's all worth it. We all fall in love sometimes. We all fall in love sometimes. Brzmi jak Coldplay, napisała pani Ewa. No bo to jest Coldplay w piosence Eltona Johna i Berniego Taupina. We are fall in love sometimes. Chyba nie pamiętałem, że napisali taką piękną piosenkę. To z tej nowej płyty, na której różni artyści śpiewają piosenki z repertuaru Eltona Johna. Lady Gaga śpiewa Your Song i to sobie zostawię na sobotę w takim razie. Za 28 minut, godzina 11, obiecałem państwu zaproszenia. Koncert Patrycji Zarychty już dziś w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19. Szybciutko proszę dzwonić, 2 2 7 3. Kasia przy telefonie. Lewski Tubis, nieobecny, a to przy okazji informacja, że panowie wystąpią na koncercie w najbliższy czwartek o 20 w Warszawie w klubie Bardzo Bardzo. Molewski Tubis. A ta piosenka w zestawie do głosowania na listę polecam przy okazji Polskie Radio PL ukośnik trójka i informacja, że głosowanie na Polski Top Wszechczasów też już niedługo się zakończy. Dokładnie za 10 dni, tak mniej więcej. I w zestawie rozbawił mnie kolega Bartłomiej, który w poczekalni listy powiedział, że to teraz przypomni taką piosenkę, może ona się zdąży jeszcze wbić do czołówki. Nie zdąży, ale ja przypominam tę lepszą wersję tego utworu, Alibabki. W latach 60. grało się w zielone, ale to nie była aplikacja na telefon. Ciekawy jestem, czy ktoś jeszcze gra w zielone. Alibabki, grajmy sobie w zielone. Przypomnę głosowanie na top wszechczasów do przyszłego piątku. I przypominam jeszcze, że dzisiaj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00 koncert Patrycji Zarychty. Zapowiadać będzie Piotr Baron, a ostatnie zaproszenia mamy dla Państwa teraz. Telefon 2273. Katarzyna Borowiecka czeka. No i miało być tak okropnie, jakoś ten dzień się ładnie rozgrywa. 21 stopni i lekkie słońce. A pierwszy deszcz w Warszawie zapowiadają na dziś na godzinę 20. No i tak może niech zostanie. To był Marlon Williams. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry Państwu. Dziś zastanowimy się nad poprawną formą wziąć czy wziąć. No oczywiście prawidłowa odpowiedź brzmi wziąć. I to najlepiej pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A. Weź pożyczkę przekorzystną w banku Pekao S.A. Tym z żubrem. Bank Pekao S.A. Docenisz różnicę. Reklama dotyczy pożyczki ekspresowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 15,8%. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pekao.com.pl. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? I Krzysiek. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary laptop na nowy, Misiu. 400 zł taniej. Ty też wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Fajny film. Po raz kolejny w tym roku na dużym ekranie będzie można oglądać najciekawsze polskie filmy krótkometrażowe z ostatniego sezonu. Drugi zestaw tytułów z zaplanowanego cyklu zaproponowała firma dystrybucyjna M2 Films. O nim właśnie z Małgorzatą Kuzdro rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Na początku roku pojawił się w kinach, podkreślam, na dużym ekranie pierwszy zestaw najlepszych polskich filmów krótkometrażowych. No i myślę, że to doświadczenie spowodowało, że będą kolejne zestawy. Tak, najlepsze polskie 30, które pod koniec stycznia weszły do kin. To był taki ruch, który oczywiście mieliśmy zaplanowany i obmyślony, natomiast dopóki się to nie wydarzyło, to mogliśmy mówić, że spodziewamy się, że widzowie chcą te filmy oglądać, że spodziewamy się, że kina te filmy chętnie zagrają. Teraz już możemy powiedzieć, że to zadziałało. Ten pierwszy zestaw zgromadził ponad 5000 widzów w kinach i zgodnie z naszym pierwotnym planem realizujemy kolejny, drugi zestaw, który będzie miał premierę 20 kwietnia, a generalnie chcemy, żeby takie jeszcze dwa zestawy w tym roku w kinach się pojawiły. Filmy, które znalazły się w drugim zestawie, to bez wątpienia są tytuły, które wielokrotnie, także na trójkowej antenie, były już przedstawiane i oczywiście mieliśmy okazję rozmawiać z ich twórcami. Głośne tytuły. Tak, to są filmy, które zachwyciły publiczność wielu festiwali filmowych w Polsce. Wyjątkowym w tym gronie tytułem jest film Więzi Sofii Kowalewskiej, który był na shortliście oscarowej. Ja i mój tata Aleksandra Pietrzaka, Barasz Tomasza Gąsowskiego i nazywam się Julita Filipa Dzierżawskiego. Pierwsza dwójka z wymienionych twórców, czyli Zofia Kowalewska i Alek Pietrzak, to finaliści konkursu Talenty Trójki. Filmy obsypane nagrodami i też takie, które rzeczywiście mogą podobać się widzom. Tak, oprócz tego, że właśnie były obecne na festiwalach i tam zebrały bardzo ciepłe reakcje publiczności, to też wybraliśmy do tego drugiego zestawu z tego względu, że jest tutaj pewna wspólna linia tematyczna. To znaczy we wszystkich tych filmach przyglądamy się różnego rodzaju relacjom w rodzinie. To są relacje bardzo trudne matki i córki, jak nazywam się Julita. W Barażu tutaj mamy relację ojca z małym synem, którym się zajmuje. Niesamowicie poruszający, ciepły film Ja i mój tata. To z kolei Łukasz Simlat jako syn Krzysztofa Kowalewskiego, który ma zdiagnozowaną chorobę Alzheimera i tak naprawdę jest to taka historia o tym, jak syn dostrzega, że ten ojciec coraz bardziej gdzieś unika, on go traci i stara się jeszcze ostatnie chwile z nim wykorzystać. No i takim apogeum tych relacji, więzi to właśnie dokument Zosi Kowalewskiej, gdzie już z bardzo bliska, z niezwykle sprawną zdolnością do obserwacji swoich bohaterów i bycia w takiej intymności z nimi, mamy szansę zobaczyć tak naprawdę i historię pewnej miłości, i historię przebaczenia i też tego, że te nasze historie rodzinne nie są proste, często są skomplikowane, ale i tak są piękne. Te wszystkie filmy będziemy mogli mogli oglądać już w kinach od najbliższego piątku, wtedy oficjalna premiera, ale i w dni ją poprzedzające, czyli w środę i czwartek specjalne wydarzenia. Tak, w środę zapraszamy do Kina pod Baranami na pokaz specjalny z twórcami filmu. To oczywiście w Krakowie. To oczywiście w Krakowie. Natomiast w czwartek przedpremierowe pokazy w sieci Cinema City w 23 kinach, także warto tu wyśledzić swoje najbliższe kino. Czyli cała praktycznie Polska ogląda najlepsze polskie trzydziestki. Tak, ogląda chętnie i wiemy, że twórcy tych filmów są niezwykle szczęśliwi, że mają szansę dotrzeć do publiczności kinowej, że ich filmy trafiają na afisze. Cieszmy się więc tym drugim zestawem, a kiedy pojawi się trzeci? Trzeci planujemy na sierpień. Z Małgorzatą Kuzdro rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Mistake, love, power, it rules us, takes over. Właśnie, wtedy też jej się głos zdecydowanie obniżył, kiedy śpiewała tę piosenkę Love Power w duecie z Jeffrey Osbornem, a na dodatek solo na saksofonie wykonał Kenny G. No i jeszcze na dodatek Bert Bacharach i Carol Baeyer-Sager. Cóż za piękny utwór, Love Power. Następną piosenkę napisał Billy Joel i wydawało się, że nikt nie zaśpiewa jej równie zjawiskowo, aż tu nagle Barry White. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are. Don't go changing, trying to please me. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far, no love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Hey there, you always have my unspoken passion. Although I might not seem to care, I don't want clever conversation. Don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I need to know that you will always be the same old someone that I do. What will it take till you believe in me the way I believe in you? Yeah. That I love you, that's forever. This I promise from my heart. Oh Lord, I could not love you any better. Yeah, I love you just the way you I don't want to work that hard, no love. I just want someone to talk to. I want you just the way you are. I want you the way you are.